Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Mayıs Çarşamba. Yıl 2011, ay 5, gün 124, Kasım 178. 1432 Hicri Cemaziye Lahir, 1427 Rumi Nisan 21. Çiçek Fırtınası. Mayıs ayında gül. Mayıs gül mevsimidir. Mayıs'ın ortasından sonra güller bol miktarda açar. Gül aşı veya çelik olur. Çelik daha iyi sonuç verir. Ekim sonlarında güllerin bir yıl önceki sürgünleri kesilip yaban gülü sürgünlerinden alınmamalıdır, demet halinde bağlanır ve aşağı kısımları eğik olarak toprağa gömülür. Mayıs ayının ilk haftasında birbirinden ayrılarak bol gübreli ocaklara dikilir. Mayıs ayında sebzeler. Salatalık fidanları, karpuz, kavun ve domatesler hazırlanmış ocaklara dikilir, sebze tarlalarına saman çekilir ve sulanır. Şalgam, lahana ve kerevizler tekrar daldırılır. Yeniden her türlü sebze, hindiba, ıspanak, fasulye, yaz salatası, kuzu kulağı, su teresi, maydanoz, tereotu, kişniş, turp ve kara turp ekilir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 124. Kıymalı yumurta, imam bayıldı, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com. Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Ohio adlı parçayla açılışımızı yaptık. Crosby, Stills, Nash and Young grubundan Ohio niye çaldığımızı da söyleyelim. Vietnam Savaşı ile ilgili çok önemli, daha doğrusu Vietnam Savaşı diye adlandırılan katliamla ilgili önemli bir olayın yıl dönümü bugün. 4 Mayıs 1970'te Kent State Üniversitesi'nde Ohio milli muhafızları gönderilmişler Kent State Üniversitesi'ne. Çünkü bir hafta önceden beri gösteriler cereyan ediyordu. Ve 4 tamamen barışçı gösteri yapmakta olan silahsız 4 öğrenciyi oracıkta öldürüyorlar. 9 da başkasını yaralıyorlar. Öğrenciler o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamboçya'yı da bombalamasını, Kissinger'ın emriyle halı bombardımanı ve istilasını, işgalini protesto ediyorlardı. Protesto etmelerini sokaklarda, yani kampüste yatan cesetlerin manzaraları da günlerce konuşulmuştu. İşte Crosby, Stills, Nash ve Young bu olayı anmak için çok hala günümüzde de geçerliğini koruyan önemli bir şarkı bestelemiş ve seslendirmişti. Onu dinledik şimdi. Ohio. Evet, haberlere bakalım şimdi de. Bugün başka bir şey var mı diye de bakıyorum. Bir de 1886'da ünlü Haymarket diye adlandırılan Haymarket Meydanı isyanı var. Polislere bir bomba atılması, Chicago'da gene bir işçi şeyinde işçi gösterisi sırasında ve ondan sonra da 8 ölü 60 yaralı var. Polis halka ateş açıyor kalabalığın içine ve Haymarket üzerine de çok önemli bir literatür de elimizde var. Dünya bunlarla dolu. Şimdi günümüzdeki haberlere gelecek olursak, Usame Bin Laden'in Pakistan'da Abbottabad diye bir albayın adına izafeten verilmiş bir şehirde lüks olduğu belirtilen bir yerde vurulmasının yankıları devam ediyor. Bütün söylenenler yalan. Evet, çıktı şu ana kadar. Tamamıyla yani. Evet. Şimdi özetler mi olacak yoksa bunun üzerine konuşmaya başlayalım mı? Yok, bence bir özetlere bakalım. Tamam. Yani Robert Fisk'in de ilginç değerlendirme yazıları var Independent'tan. Ama Amerika bütün tarihi değiştirdi Usame Bin Laden'le ilgili, silahsızmış vesaire. Ayrıca milyon dolarlık değilmiş. Pakistan haberiyle olmuş mu olmamış mı tartışmaları da var. Sağ yakalamak istemişler mi istememişler mi, o da belli değil. Ve en çok Obama'ya yaramış ölüm oranı şeyleri yükselmiş. Şimdi onun dışında Suriye'den önemli haberler var. Suriye ordusu Banyas'ı ele geçirmiş. Banyas bir kuşatmış, düşman şehri mi? Ele geçirmiş mi, kuşatmış diye bende var. Guardian'da geri aldı diye geçiyor haber. BBC'de kuşattı diye, düşman şehri gibi. Evet, böyle bir kuş, yani Dera kuşatmasından sonra Banyas kuşatması da var. Suriye ordusunun başarıları parmak sırtıyor dünyada tüm ordulara. Mareşallik rütbesi verecekler herhalde. Evet. Bu arada da bir El Cezire muhabiri de hala kayıp. Dorothy Pervez. Dün bulundu haberleri gelmişti. Ben El Cezire'den baktım. İran bastırıyor mesela diye bir haber var. O zaman yanlış haber olmuş olabilir o. Yani ben diyorum, bir daha bakarız. Ankara'da Suriyeli mülteci krizinden kaygı duyuyor diye bir haber var. Dorian Jones'un haberi, ona da bakarız. Bu arada önemli bir açıklama da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Libya lideri Muammer Kaddafi'yi çekilmeye ve hemen ülkeyi terk etmeye çağırdı. önemli bir şey. Libya'da hafta sonu 8 bin berberinin de Tunus'a kaçtığı haberi var. Irak'tan da müthiş şiddet haberleri var. Gene 23 ölü 48 yaralı bir tek günde. Ve bir de müjdeli haber var. Türkiye Orta Doğu'ya silah satacak hale gelmekle övünüyor. Meclis Başkanı'nın ağzından. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın ağzından. Bu arada Türkiye'den yeğenlerle ilgili kaçırma haberleri var. Evet, çeşitli yeğenler kaçırılmış. Kaçırılmış ya da yaralanmış yeğenler var. Biri Kılıçdaroğlu'nun, biri de savcı Kansız'ın. Ergenekon savcısı. Evet, atladığımız başka bir şey var mı bilmiyorum. Çeşitli dünya haberleri var. Hamas ve Fetih'in imza atması, ortaklık anlaşmasına tekrar. İşte onun dışında da başka ufak tefek haberlerimiz var. Yeri geldiğinde bunları da özetle söylemeye gerek yok, gireriz. Evet, şimdi gelelim Usame Bin Laden hikayesine. Peki şimdi ne olduğunu nasıl anlayacağız? Geronimo öldü. Düşman Geronimo. Geronimo düşman operasyon. Geronimo düşman operasyonda vuruldu. Dünyada artık daha iyi bir yer o yüzden. Ve daha güvenli. Ve daha güvenli, evet. Evet, yani bütün gazetelerin büyük bir çoğunluğunda, bütün demeyeyim ama şeyler var Türkiye'de, elimizdeki gazetelerde bu Situation Room denen durum odası mı? Durum odasında, vaziyet odasında ya da vaziyeti seyrederken fotoğraflar var. Evet, hem toplu olarak hem de Başkan Obama'nın büyük düşünceli ama çok ciddi duruma hakim bir komutan edasıyla izleyen fotoğrafları var. Sessiz kalarak ve yüzünde gergin bir ifadeyle izlediği görülüyor gibi resim altları da var. Ama durum odası çok ilginç bir denk düşüyor. Tarihi bir ironiye, ironi, şaka yapmama izin verilirse eğer. Her zaman. Situasyonist internasyoneli de gene hatırlattığını söyleyeceğim. Situation Room'un doğrusu. Bir gösteri toplumundan son numaralar bunlar. Evet, kesinlikle öyle. Yani neydi? Art imitating life, imitating art, irritating us. Şeklinde bir durum var. Hayat sanatı taklidi ediyorsun. Evet. Ve devamı da geliyor. Karar, yani bu situasyon odasında 15-16 kişi olarak izliyorlar. Herhalde bir kendimi tekrarlama pahasına söyleyeyim. Çocuklar koşun. Durum odasına, situasyon odasına gelin. Canlı özel yayınımız var. Şeyler ama patlamış mısırlar. Herkes kendine diye. Resmen kağıt bardaklarla da şey içerlerken fotoğrafları var değil mi? Kahve filan. Evet, tabii kahveli falan. Beyaz evde şeyler yok. Ne kahvesi? Hangi markanın reklamı var burada? Bilmiyorum, ben göremedim. Siz görebildiniz mi? Vallahi bazı şeyleri hatırlatıyor ama markalardan anlayan uzmanımız burada yok şimdi. Bazı sonra analiz ettiririz onu da laboratuvarda. Ama şey, bazı haberde şeylerde, objelerde karartıldı diyor yalnız resmini. Tabii Hillary Clinton'ın önündeki doküman çok gizli olduğu için karartılmış. Ya tam bir tiyatro sergileniyor aslında o bakımdan. Hani zaten çok gizli bir doküman. Hayır, tiyatro değil. Hollywood. Pardon. Broadway değil, Hollywood. İyi yani, ama o zaman pahalı bir prodüksiyon. Böyle çok gizli belgelerin yer aldığı karelerin falan, hani üstü kapatılmış da olsa Beyaz Saray'ın web sitesinden internete verilmesi falan çok inandırıcı gelmiyor insana. İşte hep beraber oturmuşlar, bilgisayarlar bağlanmış, işte bakılıyor falan. Çok güzel fotoğraf hakikaten, o bakımdan incelenmesi lazım. Ama sonrasında Guy Debord iftar ederdi yani. Kesinlikle. Sonrası önemli bence. Çünkü bu operasyondan sonra yapılan açıklamalar, işte herkes biliyor. Bin Laden ölü ele geçirildi. İşte onun yanında bir oğlu ve iki erkek daha öldü. Bir kadın içeridekiler tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı için öldürüldü. İki kadın da yaralandı idi, değil mi? Evet. Varyasyonlar bu vardı bunun üzerine ama temel bilgi buydu. Hepsi yalanmış. Tamamen. Tamamı yalanmış. Evet. Evet. Bir şey de denildi. Bin Laden'in tabii ki esir almak niyetimiz vardı. Ama sonra ondan da vardı. Silahlı direniş gösterdi. Yok, vazgeçmediler ondan. Bunu hala söylüyorlar. İşin ilginç tarafı, silahlı direniş yok ama silahsızmış çünkü. Tamam. İşte oradan başlıyor zaten. Bir, Bin Laden silahsızmış ama direnmiş. Direndiği için de başından vurularak öldürülmüş. Isırarak mı? O terörist olduğu için daha önceden törpüyle, demir törpüsüyle sivrilttiği köpek dişleriyle ısırmak üzere mi saldırmış? Direnirken. Evet tabii, hani son derece şiddetli bir şekilde direndiği için başından vurularak silahsız olmasına rağmen öldürülmek zorunda kalmış. Anlayacağımız bu. Veya ama veya, koskoca beyaz ev yetkilisi Brennan, ona da beyaz saray diyorlar, ben de ısrarla beyaz eve çeviriyorum çünkü saray değil, kraliyet yok Amerika'da bildiğim kadarıyla. Siz oy kullanıyor musunuz Amerikan seçimlerinde? Hayır. Kullanmalı tamam. Mıyım? Politikaları sizi etkiliyor mu doğrudan? Etkiliyor. Tamam. O zaman bence saray demeye devam edebilirsiniz siz en azından. Amerikalılar evdesin, boş verin. Peki. Brennan, Beyaz Saray sözcüsü, yetkilisi şey demiş. Eğer operasyon düzenleyen Amerikan birliğine tehdit oluşturmasaydı canlı ele geçirilebilirdi ama karşılık verdiği için öldürüldü. Eğer fırsat olsaydı canlı ele geçirirdi. Karşılık işte herhalde bir şey atmış. Süpersonik bir hızla vazo falan fırlatarak o operasyonu yapan askerlerin hayatını tehlikeye attı diye tahmin ediyor. Belki de bir kalem falan atmıştır. Kalem kılıçtan üstün falan, öyle bir analojim var orada. Peki bu şimdi... İkincisi, evet. Kimsenin canlı kalkan olarak kullanıldığı gibi bir şey yok. Eşlerinden bir tanesi yanındaymış Bin Laden'in. İşte içeri askerler girdiğinde üzerlerine doğru koşmuş, vurulmuş. Bacağından vurulmuş. Ama öldürülmemiş. Ölen kadınsa çapraz ateşte kaldığı için ölmüş. Kim olduğu da bilinmiyor. Daha sonra da işte Bin Laden alınıp çıkılmış. Diğer cesetlerle ilgili bir şey de yok. Açıklama da yok. Oğlu da vuruldu dendi. Evet. Onunla da ilgili yok değil mi? Yok. Çok acayip. Yani daha doğrusu çok normal her şey. Ama bu situasyon odasında izliyorlar bütün bunları. Onlara soralım. Hangisi doğru diye. Hillary Clinton mesela. Oradaki tek kadın. Yok, bir de sekreter bir hanım var arkada. Vallahi sekreter gibi bir hanım var. Evet. Meraklı bakışlarla bakıyor. Yani size işte birisi, bir görüntüler oldu. Birileri vuruldudan başka bir şey diyebileceğini sanmıyorum onun da. Terörle mücadele danışmanı John Brennan'a sorsak, o hemen o sekreter dediğim hanımın yanında izliyor durumu. Olur yani, sorabiliyorsanız siz sorun da. John Brennan da bugüne kadar biraz çelişkili açıklamalar yaptığı için. Evet. Çok düşündürücü, evet. Şimdi nedir? Dünya daha yani daha güzel bir yer. Gerçeklik nedir? Hangisi? Yani Amerika bütün hikayeyi değiştirdi. Yani çatışmada öldürüldü. Karısını da insan kalkanı olarak, kalkan olarak kullandı. Ben şeyi de anlamadım. Değişti. O Brennan söylemişti değil mi onu? Evet. Sonra Beyaz Saray sözcüsünden böyle açıklamalar geldi. Kontrterör danışmanı John Brennan. Koskoca adam bize yalan söyleyecek hali yok ya. Söylemiş. Niye yapıyor bunu? Ayıp yani. Neyse, bu böyle. Peki başka ne olmuş? Niye denize atmışlar? İslami kurallara uysun diye. Niye atmışlar? Çünkü ilk baştan öyle kararlaştırılmış denize atılması belli ki. Niye vurmuşlar diye de sorabilirsiniz silahsız olmasına rağmen. Evet, onu da soruyorum. Çünkü öyle istemişler. Peki niye Geronimo adını vermişler en çok trene? O güzel bir soru. Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama yani... Yeryüzünde herhangi bir şeye saygı göstermemek üzerine... Kendi vatandaşları da dahil olmak üzere... Dirençli gösteriyor. Ataları da dahil olmak üzere. O toprakların sahibi aslileri. Herhangi bir kimseye saygıları yok. Evet. Yani bu... Bu ülkenin en üst düzey yetkilileri, yani dünyanın şu anda siyasi, ekonomik, askeri ne bakımdan bakarsanız bakın düştü olmasına rağmen en sözü geçen, belirleyici olan, oy kullanmadığımız halde tüm dünya vatandaşlarının hayatında ülkesinin en üst düzey yetkililerinin işte aldığı kararlardan bir tanesi de bu. İşte böyle bir can düşmanı belirliyorlar tırnak içinde. Ondan sonra onu yok edince hayat daha iyi oluyor falan. Ona da kodada olarak şu anda o ülkenin üstünde var olduğu toprakların gerçek sahiplerinden bir tanesinin. Ve sonuna kadar direnen Amerika'ya. Evet. İsmini veriyorlar. Geronimo, evet. Ama zaten şeyde bu arada ufak tefek şeyler de var tabii. Apache helikopter, Apache reisi değil mi? Zaten evet. Ölüm helikopterlerine de Apache adını veriyorlar ya da Chinook, Kızılderili kabilesi adı veriyorlar. Füzelere de Kızılderili kabile adları falan verip duruyorlar. Yani bütün ölüm silahlarına bu toprağın Kızılderili, onlar iyi savaşçı diye herhalde yok edilmeden önce öyleydiler. Kızılderililerin saygı duyduklarını mı gösteriyorlar bu şekilde? Herhalde. Hmm. Geronimo Dove. Şeyi anlatılış tarzı da çok rahatsız edici. Gazetelerde aralarında tarafında bulunduğu herkes böyle birçok gazetede şeyi görüyoruz. Pakistan'ın Abbottabad kentindeki gizli operasyonu Washington'ın karşı kıyısındaki Langley'de bulunan karargahından yöneten CIA Başkanı Panetta, Beyaz Ev'de kriz odasında bulunan Başkan Obama ve diğer yetkililere özel kuvvetlerden gelen anlık görüntüleri yorumladı. Geronimo D.O.V. düşman operasyonda vuruldu. Yok, o Türkçe'ye çevrilir. Türkçe'ye çevrilmiş haliymiş, pardon. Geronimo Dove düşman operasyonda vuruldu sözü üzerine herkes derin bir nefes soluk almış. Evet, New York Times gazetesinde dün operasyonun arka planı şeklinde çıkan haberden birçok gazetedeki derleme bu aslında. Sessizliği kim bozmuş? Kahvesinden yudum alan birisi, bilmiyorum kimin bozdu. Obama. We got him. We got him. He. Demiş. Onu yakaladık diye çevirmişler. Yakalamak mı oluyor? Yok. Ölü ele geçirdik Türkçe'ye çevirecek olursa. Ya işte argoda mıhladık falan anlamında da kullanılabilir belki, bilmiyorum. Zımbaladık. Evet. We got him. Demiş. Ve Beyaz Ev terörle mücadele danışmanı benim favori isimlerimden oldu. Kısa zamanda yükseldi benim gözümde Açık Gazete'nin. De öyle olacağını eminim, umarım. Eminim gurur duyuyordur kendisi de. John Brennan. Kriz odasındaki gergin bekleyişi, ya bu insanları germeye ne hakkı var ya Osama Bin Laden'in ya. Dakikalar günler gibi geçti diye çok orijinal bir deyişle ele almış. Şey tabii hani bu Geronimo falan filan denilmesi bir de bir batı işte Hollywood tarzı, sizin başta dediğiniz gibi Hollywood dediniz ya, işte Hollywood tarzı bir kovboy Kızılderili ortamını yerleştirmesi bakımından da tanıdık bir şey. Yani çok yabancılık çekmeyecektir. Bunu ilk baştan beri diyoruz. Baştan beri zaten ABD halkına yönelik bir PR çalışması şeklinde yürüyor. İşte bu da onun parçası. Ya, aşina olunan imgeler üzerinden yürüyen bir şey. Orada bir kötü insan var. Bir Pentagon yetkilisi sonucu teyit etmiş. Bin Laden'in Amerikan kurşunuyla öldüğü kesin. Bu anlatış. O şahane. Şu anlamda. Şu anlamda o. silahsızdı ve Amerikan kurşunu intihar etmedi yani. Biz öldürdük. Evet. Geronimo. Öyle de bir tabir vardır. Bağırırsın. Uçaktan atlayan paraşütçüler falan öyle bağırıyormuş. Evet. Değil mi? Evet. Peki şey... Neden öyle bağırıyormuş onlar da? Cesur bir insan olduğu için herhalde, değil mi? Geronimo öyle. Evet. Cesareti simgelediği için. Bütün hiç taviz vermemiş bir adam. Evet ama işte ABD yok şeytan rolüne koyduğu insana kod ismi olarak da verebiliyor. O da ilginç diyelim. Peki ben bir de şeyi sorayım. Bu Amerika'nın bu Hollywood ve Demokratik Amerika görüntülerinden bir parçayı da ister misin? Demin üzerinde durduk. Eksik bilgi varmış. Hangi kahve içiyorlardı? Kriz odasında, situasyon odasında basit bir marketten alınmış hindili dürümler, soğuk karides ve patates kızartması yeniyor. Evet, hep gene aynı New York Times haberinden. Çok gerçekten behind the scenes, set kamera arkası görüntüler şeklinde de bunları belki yorumlayabiliriz. Evet, çok güzel olacak. Dışişleri Bakanı Clinton büyük ekrandan görüntüleri izlerken dehşet içinde eliyle ağzını kapattı. Peki başkan yardımcısı Biden'ı takdir etmedin mi? Olayları... Tesbih çekiyormuş. Evet. Tesbih çekerek dua etmiş. Evet. Geronimo, Geronimo, Geronimo. Bir Geronimo, iki Geronimo. Evet. Şeklinde harika. 99 kere Geronimo dersen istediğin oluyormuş. Ama belli bir hızla demek lazım onu. Yanlış ve eksik bilgi vermeyelim. Doğru. Bir de şey var tabii. Bu işin kamera arkası kısmını biraz daha derinleştirirsek. İşte dün de biraz değinmiştik. ABD'nin bu bilgilere nasıl ulaştığı, Bin Laden'in nerede saklandığı bilgilere nasıl ulaştığı konusu var. İşte 2008 senesinde daha ABD'nin nerede olduğunu bildiğini gösterebilen, ona işaret eden bir WikiLeaks belgesi vardı. Guardian gazetesinde çıkmış olan. Ama başka bir çaba şu anda işin içine girmiş gibi gözüküyor. İşte gerek Guantanamo'da gerek tüm bu Al-Qaeda ile bağlantısı şüphesiyle yakalanan insanların işte daha önce Suriye şimdi kötü ya, daha önce Mısır'a, Suriye'ye, Doğu Avrupa ülkelerine işte çeşitli amaçlarla gönderildiği bilgisi vardı, açık edilmişti. Ne amaçlarla gönderildiğini tahmin eder aslında insanlar. Evet. Oralarda işkence görülsün. Amerikan toprağında işkence olmadığı zaman işkenceden sayılmıyor çünkü. O şekilde şimdi de bu İmalı şeyler gelmeye başladı. İşte bakın, hani bize laf ettiniz, bu waterboarding ne deniyor ona? Su dökme. Yok onun bir tam karşılığı. İşte boğulma hissi uyandıracak şekilde ağzına burnuna su dökme insanların mesela. Bunu yaparak işte Bin Laden'in yerini belli eden kuryenin isminin tutuklulardan bir tanesinden Guantanamo'daki elde edildiği söyleniliyor. İşte bu şekilde de bakın, bizi zamanında eleştirdiğiniz ama can düşmanınızı ele geçirdik. Bu da PR kampanyasının bir başka ayağı olarak belki verilebilir kamera arkasında. Evet, Robert Fisk de aslında çok oldukça yakından tanıyan Independent'ın dünyanın da en tecrübeli Orta Doğu muhabiri sayılabilir kendisi. O zaman The Times için çalışırken de Robert şeyle de konuşmuştu, Usame Bin Laden'de. O diyor ki ihanete uğramış mıydı? Elbette uğramıştı. Pakistan hep ne zamandan beri biliyordu zaten diye başlık attığı bir yazısında orta yaşlı bir hiç kimse diye başlıyor. Yani mevcut olmayan bir adam. Artık Orta Doğu'da özgürlük ve demokrasi isteyen milyonlarca Arap tarafından geride bırakılmış, iyice tarihin gerisinde kalmış politik bir fiyasko. Dün Pakistan'da öldü ve sonra da dünya çıldırdı diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bize doğum belgesinin bir kopyasını henüz göstermişti ki gecenin bir vakti eski İngiliz İmparatorluğu ordusundaki bir binbaşının isminin verildiği kentte öldürülen Usame Bin Laden'in ölüm sertifikasını canlı olarak göstermek için ortaya çıktı. Bize başından tek kurşunla vurulduğu söylendi. Fakat cesedin Afganistan'a gizlice uçurulması, yine aynı gizlilikte denize defnedilmesi, cesedin tuhaf ve ürkütücü biçimde ortadan kaldırılışı, aman türbe yok lütfen, neredeyse ve o korkunç örgütü kadar tüyler ürperticiydi. Amerikalılar da çıldırdılar tamamen, mutluluk sarhoşuydular diyor. David Cameron bunu ileriye doğru dev bir adım olarak addetti. Hindistan muzaffer bir dönüm noktası olarak tarif etmiş. İsrail Başbakanı Netanyahu ses getiren bir zafer diye övündü. Ama Arap dünyasında geçen 4 ay içinde gerçekleşen kitlesel devrimler, halk devrimleri, El-Kaide'nin zaten politik olarak ölü olarak olduğu anlamına geliyor diyor. Bin Laden dünyaya, hatta bizzat bana, Arap dünyasındaki batı yanlısı rejimleri, mübareklerin ve Bin Ali'lerin diktatörlüklerini yıkmak istediğini söylemişti. Yeni bir İslami hilafet yaratmak istiyordu ama geçen birkaç ayda milyonlarca Müslüman Arap ayaklandı ve İslam için değil, özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi için şehit olmaya hazırdılar. Tiranlardan kurtulan Bin Laden değil, halktı ve bir halife de istemiyorlardı diye yazmış. Doğru aslında yazdıkları. Peki bugünkü yazısında da bu eğer bir Amerikan zaferi ise artık eve mi gitmeli diye soruyor Amerikan kuvvetleri. Niye peki hala Afganistan'dayız? Amerikalılar ve Britanyalılar 2001'de Usame Bin Laden'le dövüşmek için gitmemişler miydi? Ama yerine? Bir çekilme takvimi var orada şimdi. Öyleymiş. Çekilecek Amerikan kuvvetleri orada. Kim kalacak veya birisi kalacak mı veya çekildikten sonra ne olacak onu kimse bilmiyor. Ya 30 bindi 100 bine falan çıkarttı zaten. Tekrar 30 bine indirirler çekilirken belki. Asker sayısından bahsediyorum. Yani çok acı bir sembolizm de vardı NATO'nun hava saldırısında dün diyor. Çünkü 24 saat geçmeden Bin Laden'in ölümünün üzerinden yine bir sürü Afgan muhafızını, güvenlik korumayı öldürdüler diyor. Ve gerçek şu ki biz bu imparatorlukların mezarlıkları tarihinde çoktan kaybettik, ipin ucunu kaçırdık ve tamamen bambaşka bir şeyin peşindeyiz diyor. Yani Taliban'ın da umurunda bile değil El-Kaide diyor. Ama batılı orduları ülkeden çıkartmak için son derece kuvvetli bir motivasyonları olduğu da muhakkak diyor. Evet, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan'ın da İstanbul'da dün yaptığı konuşmada çok parlaktı diyor. Suriyelileri öldürmekten vazgeçin, Suriyelilere kendi halkınızı, Kaddafi'ye de ülkeyi terk edin demesi çok, Obama'nın, Clinton'ın bütün söyledikleri Hollywood nutuklarından çok daha parlaktı ve daha tarihi bir anlam ifade ediyordu diyor. Tabii başka bir sürü şey de olacak diyor. İnsan hakları, Human Rights Watch etraflı saydam bir araştırma yapılmasını talep edecekti filan diyor. Yani gerçekliği bulmak pek kolay değil. Böyle bir şey, devam ederiz. Açık Gazete. اللي معانا Evet, Açık Radyo'da Ümmü Gülsüm dinliyoruz. Resmi kabul edilen doğum tarihi 1904'te. Bugün kendisi Kavkabül Şark, doğunun yıldızı diye adlandırılıyor. Mısırlı ve Ümmü Gülsüm ya da Um Kulsum Arap şarkılarının ya da Arap operasının en büyük kadın şarkıcısı, primadonnası kabul ediliyor. Onun El Sabah El Hayr, uğurlu sabah mı diye yorumlayabileceğimiz bir, öyle çevirebileceğimiz bir şarkısından bir bölüm dinlettik size. Ümmü Gülsüm'ün ünü bütün dünyayı tutmuştu. Evet, devam ediyorsak, demek ki silahsız olmasına rağmen direnmiş, çatışma olmuş, öyle açıklıyorlar ha. Evet, Beyaz Saray sözcüsü Jim Carney en azından öyle diyor. Arap atlatmış olduğu kanaatindeyim ben. Savun diye mesela. O zaman tabii öldürmek iktiza etmiştir. Yani direnmek için silah olmasına gerek yok demiş Jim Carney. Evet. Şimdi bu durum hakikaten daha herhalde epey bir süre konuşulacak ama yargılansaydı eğer çok epey şey de anlatabilirdi diyor Robert Fisk. Yani Pakistan zaten başından beri saklandığı yeri biliyordu Bin Laden'in. Muhtemelen hem Pakistan istihbaratının meşhur isinin kötü şöhretli hem de ordunun. İkisinin birden ihanetine de hedef olmuş olabilir diyor. Ama zaten kitle, halk devrimleri de El-Kaide'yi siyasi olarak bitirmişti, öldürmüştü diyor. Peki sağ yakalanamaz mıydı sorusuna da ki şöyle bir cevap vermiş. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, özel kuvvetler ya da her kimse kendisini öldürmeden yakalayamaz mıydı? İstiyor muydu? İşte o da onu soruyor zaten. Ya yani adalet diye duyurdu Obama Bin Laden'in öldürülmesini. Eskiden adalet uygun bir yargı sürecine başvurmak anlamına gelirdi. Fi tarihinde diyor ama Fisk. Artık yok böyle bir şey. Mahkeme, duruşma, savunma gibi şeyler akla gelirdi. Saddam'ın çocukları gibi Bin Laden de silahla öldürüldü ve ortadan kaldırıldı diyor. Kendisinin sağ yakalanmak istenmediği doğru. Ancak bir yargılama süreci Bin Laden'den çok başkaları için daha fazla kaygı verici olacaktı diyor çünkü. Sonuçta Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgal edildiği dönemde CIA ile olan derin bağlantılarından söz edebilir. İslamabad'da Suudi istihbaratının başındaki Prens Türki El Faysal'ın Faysal'la birlikte yaptığı toplantının ayrıntılarını anlatabilir. Aslında burada WikiLeaks'le çok ilginç bir paralellik kurulabilir. Yani hani eğer yargılanması veya canlı olarak sağ olarak ele geçirilmesi halinde WikiLeaks'in yarattığı etkinin kat be kat fazlasını yaratma potansiyeline sahipti. İşte o yüzden de silahsız olmasına rağmen Geronimo direndi. Geronimo Dove. Evet, çünkü mesela çok ilginç de, daha doğrusu hepimizin de aklına gelebilecek ama önemli bir paralelliğe de dikkat çekiyor Robert Fisk. Ve binlerce Kürt'ün kimyasal silahlarla öldürüldüğü katliamdan değil, 153 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak bu kimyasal malzemelerin Amerika'dan geldiğini açıklayamadan Donald Rumsfeld'le dostluğunu ve İran Savaşı sırasında Amerika'dan aldığı yardımları anlatamadan asılan Saddam gibi diyor. Evet. O da şey yapmadı diye önemli bir şey yapmış. Peki. Bence şimdilik burada bırakabiliriz. Zaten kazandığı zaferin de nasıl bir zafer olduğunu Amerika'nın bu Geronimo operasyonuyla Usame Bin Laden'e karşı bu zaferin, tırnak içindeki zaferin şeylerini Mithat Sancar yazmış. Onun değerlendirmesini birlikte yapmaya çalışacağız zaten. Suriye'ye mi geçelim o zaman? Evet, ama önce herhalde Başbakan Erdoğan'ın şeyi daha öncelikli gibi geldi bana. Libya tarihinde artık yeni bir dönem başlamıştır diyor. Libya'da artık söz tükenmiştir. Yapılması gereken Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakarak tarihi sorumluluğu yerine getirmesidir şeklinde konuşmuş. En uygun çıkış yolu da emaneti sahibine, yani iktidarı, emanetin gerçek sahibi olan halka iade etmektir şeklinde demokrasi çağrısında bulunmuş. Yani Libya liderinin kendisi ve ülkesinin geleceği için derhal Libya'dan uzaklaşmasını istiyoruz. Kendisini misafir edecek bir ülkeye gidişinde sağlarız, yer buluruz diyor. Yani çekil yer buluruz manşetiyle vermiş zaten bunu Star gazetesi bugün. Yeni Türkiye'nin gazetesi. Yeni bir Türkiye mi var? Star gazetesinin logosunun altında Yeni Türkiye'nin gazetesi yazıyor. Yeni bir Türkiye mi kuruldu? Şimdi bulandırmayalım. Yani Hürriyet gazetesinin logosundaki Türkiye'den farklı mı bu? Türklerin olan Türkiye'den. Sanmıyorum. Ama Yeni Türkiye. Neyse, bakalım, kulak verelim başbakanın konuşmasına. Bu noktada yapılması gereken Libya'da Trablus'ta yönetimi elinde tutan Muammer Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakması, üzerindeki tarihi sorumluluğu, insani ve vicdani sorumluluğu derhal yerine getirmesidir. Muammer Kaddafi, Libya'nın geleceği, Libya'nın toprak bütünlüğü, Libya'nın barış ve huzuru adına bu tarihi adımı artık atmak zorundadır. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu şekilde konuşmuş. Yani Robert Fisk bunun Obama'nın ya da yardımcılarının, terör danışmanlarının, Dışişleri Bakanı Clinton'ın filan konuşmalarından, hamasi ve boş konuşmalarından çok daha etkili olduğunu söylüyor. Nerede tabii etkili onu bilmiyoruz. Robert Fisk de böyle bir, belki daha vurucu anlamında, daha evet, çok ikna edici brilliant anlamında bir terimini kullanmış. Parlak bir konuşma olduğunu söylemiş. Evet, ve şey diyor, yani daha belagat, belli, daha güçlü ve daha tarihi. Yani kendisiyle övünen Hollywood şeylerinde, o küçük böyle hesaplarla yapılmış Hollywood usulü, kendini öven Obama ile Clinton'ın konuşmalarından daha iyi diyor. Yani daha etkili diyor. Gerçi Obama ile Clinton'ınkileri daha da bastıracak klişelerde sen şimdi bakıyordun. Çok feci yani. Evet. İnanılmaz ve nefes kesici bir operasyondu. Böyle bir operasyonu Amerikalılardan başkası yapamazdı. Joe Biden başkan yardımcısı. Operasyon planının tek bir unsurunun bile sızdırılmamış olması olağanüstü falan gibi yorumlar var işte. Bu arada şey de var tabii. Dün bahsetmiştik. Obama'ya destek birdenbire %56'ya çıkıvermiş. Evet. %48'den mi? 49'dan mı? Evet, 49'dan galiba. Evet. Yalnız Pakistan'ın da bir itirazı olmuş. Bizim ülkede öyle at koşturup Geronimo'nun peşinden at koşturmanız iyi olmadı filan demişler. Derler. Bir itirazları varmış yani. Birleşmiş Milletler de ayrıntıları bildirseniz çok iyi olur demiş. Pakistan da bize ama bir daha bildirmeseniz de kabulümüzdür demiş. Onu dememişler ama boş bırakmışlar. Boş bırakmışlar evet. Onu Amerikalılara bırakmışlar doldurmak için. Birleşmiş Milletler de çok etkili bir kuruluş olarak temayüz ediyor. Özellikle son 10 yıl içinde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Temsilcisi de bütün terörle mücadele operasyonları uluslararası hukuka uygun olmalı demiş. Bak, gözünden hiçbir şey kaçmıyor onun da. Evet, bunun bir suikast olup olmadığına ilişkin tartışmalarda devam ederken silahsız bir insanın direnmesi ve vurulması, başından öldürülmesi, işte o zaman ne oluyor? Suikast olmuyor. Olmuyor, hayır. Şey de aklıma gelmişti, Saddam'ı ele geçirdikleri zaman. Gerçi ona da o da Bush'a bir seçim kazandırmıştı. Unutmayalım ikinci seçimi. Saddam'a bir böyle tahnit değilse de şey yapılmıştı, hatırlıyor musun? Saddam'ın çocuklarına. Evet. Böyle plastik makyaj falan yapılmıştı. İşte böyle tuhaflıklar vardı. Evet, Suriye'ye geçelim şimdi istiyorsan. Geçelim. Başta dediğimiz gibi özetleri söylerken, Suriye ordusu heyecan verici diğer ordulara parmak ısırtan ilerleyişine devam ediyor. Bir kent daha ele geçirmiş Suriye, The Guardian'da. 1000 kişi de esir almışlar bu savaşta. Yani gözaltı diyorlar ama artık bu anlatılanlardan sonra bunun düşman askerini esir aldı şeklinde ifade etmek daha kolay olur. Bir daha şey var, doğru olur. Kendi ülkesinin şehirlerini ele geçiriyor Suriye ordusu. Ve kendi ülkesinin vatandaşları. Suriye. Zaten bu bölgenin en büyük sıkıntılarından biri, Türkiye'de dahil olmak üzere, orduların görevlerini yanlış yorumlayıp aslında kendi ülkeleri içinde operasyona çıkmaları falan şeklinde de devam edebilir belki. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Öyle bir tarihi şahsiyetlerden birinin de bir lafı vardır. Bütün ülkeler kendi ordularının işgali altındadır diye. Neden? Burada şimdi aklıma geldi. Evet, peki yani uluslararası Kızıl Haç örgütü de yaralılara ve tutuklananlara, özellikle de Dera'da ulaşılması için kendilerine yardım edilmesini istemişler. Ben Erdoğan'ın konuşmasında Suriye'ye ilişkin... Guardian'da yine Suriye'ye şey var. Göremedim. Suriye Hama katliamı gibi bir katliamdan daha geçmemelidir. Bunu hatırlattık demiş. Beşar Esad'a bunu hatırlattığını söylemiş. İşte Şam'a gönderdiği heyet aracılığıyla ve Esad'la da birkaç defa telefonla konuşmuş. Evet, Hama'da 20 bin kişi. ATV'ye yaptı açıklamada. Kim yapmış onu? Erdoğan. Ha, Erdoğan, öyle mi? Ha, evet. Yeni Hamalar yaşanmasın. Yeni Halepçelerin, yeni Hama ve Humusların, yeni Bosnaların yaşanmasını istemiyoruz demiş. Evet. Peki. Bu Suriye'den... Bu arada şey var. Suriye'de Banyas kentinde 9 askerin silahlı bir grup tarafından tuzağa düşürülüp öldürüldüğü haberi de geliyor. Ölen sivillere ek olarak. Bu da ilginç ama geçtiğimiz haftalarda şeyi de aktarmıştık. Yaralı bazı askerlerin bize ordu veya polis ateş açtı sivillere. Ateş açmayı reddettiğimiz için şeklindeki haberleri de geliyordu. O yüzden bu gibi yeni haberleri okurken insan da ister istemez. Evet, bütün şeyleri dışarı çıkartmış oldukları için. Değerlendiriyor. Bütün herhangi bir haber verecek muhabir olmadığı için tam öğrenilemiyor ama tuzakta yapılabiliyor mu bilmiyorum. Olabilir, o da olmuş olabilir. O da olabilir. Ama insanın aklına başka ihtimaller de gelmiyor değil. Yani 16 yaş, 15 yaşın üzerindeki tüm erkekleri, 16-40 yaş arası bütün erkekleri de tutukluyorlar Dera'da. Yüzlerce kişiyi mesela ev arama yaptıktan sonra götürüyorlar onları. Böyle korkunç şeyler oluyor. Ve değerlendirme yapmak son derece zor. BBC'nin özel komşulardan, Ürdün'den, Lübnan'dan filan şey yapan, haber vermeye çalışan muhabirlerini izleyip bir fikre varmaya çalışıyoruz. Ama bu ne kadar olabilir tabii bilinmiyor. Yalnız bütün hayat, kendi hayatlarını da hiçe sayarak, gerçekten muazzam riskleri göze alarak da YouTube'a konan videolarda korkunç görüntüler, bastırma görüntüleri, zulüm ve tiranlık görüntüleri de var. Bu arada Suriye'den kaçan 263 kişi de kurulan çadır kente yerleştirilmiş. İşte onların da kendi cep telefonlarıyla falan çektikleri görüntülerde de ilginç detaylar yer alıyormuş. İşte babasının omzunda yürüyüşe katılan ufak çocukların binlerce göstericiyi, sloganlarını liderlik etmesi gibi bilinçli. Evet, yani bu da şaşırtıcı bir şey. Korkunun tamamen ortadan kalktığı, yani korkunun zihinlerden silindiği bir durumla karşı yeni bir tanıma ihtiyaç var. Suriye Devleti'nde dediği gibi hani silahlı gruplar bunlar falan gibi şeylerde varsa bile çok kökü dışarıda, çok azınlıkta olduğu da bu gibi şeylerle ortaya çıkıyor. Ya Fisk'in yazdığı ilginç noktalardan biri de şeydi. Şimdi peki yani Kaddafi ya da Suriye gibi rejimlerin El-Kaide var bunların arkasında demeleri, evet. Bin Laden var demeleri de zorlaşacak diyor. Marwan Bishara'nın o da takip ettiğimiz kişilerden bir tanesi El Cezire'de yazdığı bir yorumda da başlık, yazının başlığı Killing the Alibi. Yani nasıl çevirebiliriz onu? Evet, başka bir yerde olduğunu ispat etme. Suçsuzluk kanıtı evet, gibi aslında. Evet, suçsuzluk kanıtını öldürmek şeklinde. Onun hukuki bir şeyi vardır eminim eski Türkçe. Bu şu anda bilmediğim için de açıkçası biraz canım sıkılıyor ama öğreniriz. Bir anlamda yapılan da bu olmuş oldu. İşte Fisk'in dediği gibi artık bunların arkasında El-Kaide var. Hem ABD bir ülkeye müdahale ederken bunu yapamayacak hem de diğer ülkelerin de bunu demesi biraz anlamsızlaştı. Pek, evet, yapsa bile pek inandırıcı sayılmayacak. Suriye'de bu sınırı geçip bir Lübnan sınırında var. Bir de Türkiye sınırında da çadırlara yerleştirilen 250-260 kadar mülteci var. Fakat bunun artmasından da korkuluyor diye haberler de geliyor. Voice of America'nın haberinde Dorian Jones imzalı bir haberde. Ankara'da bir mülteci krizi kaygısına yol açtı diyor mesela. Ama Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selim Yenel krize rağmen vize anlaşmasını askıya almak gibi bir niyetleri olmadığını açıklamış. Suriye vatandaşları Türkiye'ye serbestçe girebiliyor. Bu aşamaya daha gelmedik demiş. Vize anlaşmasının askıya alınması aşamasına evet, daha gelmemişiz. Daha gelmedik lafı biraz ürkütücü. Yani geleceğiz demek ileride büyük ihtimalle. Öyle yorumlamak istemedim ben. Şimdi Suriye 22,5 milyon nüfuslu bir ülke ve şu ana kadar gelen mülteci sayısı da kaç? 263. Bunların dördü de zaten Türkiye vatandaşı olduğu için ailelerine teslim edilmiş. 259'a düşmüş Suriye'den gelen Türkiye vatandaşı olmayanların sayısı. Hani İtalya'ya laf ediyorduk burada geçtiğimiz haftalarda 25 bin göçmen karşısında büyük bir panik havası yarattı arkasına sığın diye. Şimdi 259 göçmenin söz konusu olduğu bir durumda. O aşamaya daha gelmedi. 70 küsür milyon nüfuslu bir ülkenin böyle yorumlarda bulunması da açıkçası pek hayra yorulabilecek şeyler değil gibi geliyor bana. Evet, inşallah öyle değildir. Hayra alamet diye yorumlayalım. Birleşmiş Milletler'in hafta sonunda 8 bin Berberi'nin Libya'dan Tunus'a kaçtığı haberi var. Açıklaması var Associated Press'ın kaynaklı bir Anadolu Ajansı haberi. Evet. Bir de Irak'ta Güney Tunus'taki Dehiba kentine 8 bin Berberi. Şu ana kadar Tunus'un karşıladığı mülteci sayısının da yani 259'un 10 bin katı falan olduğunu da söylemek belki çok yersiz olmaz yani. Evet. 200 binden fazla olduğu söyleniyor. Evet. Irak'tan bir günlük şiddet bilançosu olarak 23 ölü 48 yaralı var. Değişik bölgelerinde sadece dün meydana gelen şiddet olaylarında Yusufiye bölgesinde Bağdat'ın güneyinde işte ateş etme, öldürmeler, bombalar, patlayan bombalar vesaire var. Erbil'in kuzeyinde de var. Silahlı soygunlar var. Irak'ta durulmuş değil ama günün en ilginç açıklamalarından biri de belki 9.30'dan sonraya bırakabiliriz ama sadece söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin bütün bu olayları hayra alamet bir şekilde yorumlamış ve Türkiye Orta Doğu'ya silah satacak hale geldi demiş. Buyur buradan yak. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, Zafer Hak ve Adalet başlıklı bir yazı kaleme alarak aslında bu Usame Bin Laden'le ilgili bir Hollywood tadında cereyan etmekte olan çok tuhaf zaferi biraz konuşalım istersen. Evet. Neresinden başlayalım? Yani bu mesela bütün söyledikleri, önce söylenenlerin tamamı neredeyse geri çevrilmiş durumda. Buradan da bahsedebiliriz. Yani direndi, silahlı direniş sonucunda elde ettik filan diyordu. Hiçbirinin doğru olmadığını da gördük. Evet. Tuhaf bir durum değil mi? Şimdi tabii yani silahlı direniş yapsa da, yapmış olsaydı da durum çok değişmeyecekti. Ben tabloyu biraz öncesiyle birlikte göstermeye, en azından bir parçasını göstermeye çalıştım bu yazıda. Öncelikle şeyden başlayalım tabii. ABD bu tür operasyonları yaptığında her şeyi bu ana kilitleyen, bu ana bağlayan bir kurgu yapıyor. Tıpkı Hollywood filmlerindeki gibi. Ya yani öyle bir sunuyor ki olayları, siz eğer onun sunumuna bağlı kalarak izlerseniz yabancılaştırma etkisi olmayan bir Hollywood filmi izlersiniz. Şimdi bu cümleyi açmam lazım tabii. Orada filmi yapanla kendinizi bir süre sonra özdeşleştirirsiniz. Bundan kaçmakta zorlanırsınız. Bir iyi var, bir kötü var. Bu iyi bir kahraman ve kötüyü, bütün herkes için kötü olanı bir şekilde alt ediyor, haklıyor. Siz de o baş kahramanın yaptığını ya sempatiyle karşılıyorsunuz ya da belki daha fazla coşku duyuyorsunuz, hatta alkışlıyorsunuz. Bu operasyon şu ana kadar sunulduğu biçimiyle gerçekten tam bir Hollywood filmi ve izleyen bizlerin de ABD'nin burada yaptığı işin bir kötüyle mücadele ve bir kötüyü ele geçirme ya da ortadan kaldırma olduğu havasına sokuyor bizleri. Ben bunun böyle olmayabileceğini, olmadığını, filmin başka boyutları olduğunu, daha doğrusu bunun bir film de olmadığını, bunun hayatın hakikatleri içinden okunması gereken ciddi bir trajedi olduğunu anlatmaya çalıştım. En azından buraya dikkat çekmeye çalıştım. Şimdi bir Usame Bin Laden'in bu filmdeki bu film çerçevesinde tabirler kullanacak olursak kötü olduğu konusunda benim de bir şüphem yok. Bu kötüyü tırnak içinde kullanıyorum. Yani acımasız bir terör örgütünün kurucusu, lideri, gözünü kırpmadan sivilleri, yüzlerce, binlerce sivilin ölümünü göze alan ya da hatta onu hedefleyen bir eylem tarzı seçmiş ve kendi gözünde büyük şeytana, mutlak kötüye karşı mutlak iyinin savaşını yürüten bir kahraman. Öyle sunuyor kendini o da. Bu da tabii ki hani sorunlu bir sunuş, çok büyük bir sorun var burada. Çünkü bu kahraman dediğimiz ya da kendine kahraman diyen ya da onu kahraman, onun bazılarının gözünde kahraman olduğunu da biliyoruz. Bu kişi tam da ABD'nin iktidar oyunlarının içinde pişmiş olduğunu unutuyoruz. Unutmamak zorundayız aslında ama unutuyoruz. Şimdi daha fazla hani karıştırmadan tabloyu bir iki detay üzerinden daha net sözler söylemeye çalışalım. Ya da isterseniz sizler müdahale edin. Sorun oradan açalım. Estağfurullah. Benim aklımda hep şöyle bir soru var. Britanya'yla da geleneksel dostluklarının gereği acaba bir anlaşmaya da varmışlar mıydı? Çünkü eğer bu Prens William'ın düğününü ortalık yerinde gerçekleştirseydi İngiltere ile Amerika'nın arası çok zor bir daha barışırdı diye düşünüyorum. Bütün, neden öyle düşündün? Şimdi ben sorayım. Bütün dikkatleri İngiltere'nin öyle üzerinden çekip o güzel düğün haberleriyle bütün medyayı mahvederdi İngiltere ekonomisini de yani. Tersinden de yani evet böyle bir anlaşma olduğunu düşünüp tersi bir yorum da yapabiliriz. Aslında iki şenlik arka arkaya gelmiş oldu böylece. Evet hesap, tabii bir önce romantik komedi arkasından da evet, thriller. Şimdi bu Usama Bin Laden kimdir, ABD kimdir sorularını da sorabiliriz. Bunların cevapları pek çok kimse için açıktır ama bu operasyon bakımından yeniden hatırlamakta fayda var. 2001 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin dünyaya giydirmeye çalıştığı yeni elbiseyi işte savaşlarla, askeri operasyonlarla falan gördük. Bu elbise dünyayı silah zoruyla hizaya getirme, kaba güçle hizaya getirme stratejisiydi. ABD bunu önce Afganistan sonra Irak savaşlarıyla uç noktaya vardırdı. Irak'ta neler olup bittiği artık herkesin bilgisi dahilinde, yani bir sır değil. Bu andan itibaren, yani 2001 Eylül'ünden itibaren dünyaya bir kanlı yeni düzen sipariş ettiğini veya biçtiğini, böyle bir elbise biçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ABD'nin. Çünkü muktedirlerin hani böyle büyük güç elde bulunduranların çeşitli stratejileri olduğundan da söz ettim bu yazıda zaten. Sadece silah zoru değil. Onların en çok önemsediği şey o silah zorunun meşru olduğu algısını yaratmaktır. Kullandığı silahın, kullandığı gücün aslında bir hakka, bir meşruiyete dayandığını geri kalan, dünyanın geri kalan kesimlerine, kendi toplumuna kabul ettirmektir. Bu açıdan da özellikle hafıza üzerinde çok fazla oynarlar. Hafızayı yeniden kurgulama gibi bir stratejiyi de mutlaka bu oyunda devreye sokarlar. ABD'nin şimdi bu operasyonda yaptığı şey hafızayı silmek, hafızayı sıfırlamak ve ana bağlamak, an ile sınırlı bir algı yaratmaktır. Böyle baktığımızda da ABD gerçekten önemli bir iş yapmıştır. Tıpkı Saddam Hüseyin'i devirirken yaptığı gibi. Öncesini unutturdu. Yani Saddam'ı kim yarattı? Saddam'ın böyle bir diktatör, böyle kıyıcı bir yönetici olmasında şartları kim oluşturdu? Bunların sorulmasını gereksiz hale getirecek bir hafıza kurgusu yaptı. Oysa biliyoruz ki hem Usama Bin Laden hem de Saddam Hüseyin ABD'nin dünya hakimiyeti stratejisinde ihtiyaç duyduğu, bu nedenle beslediği figürlerdi. Yani ABD bizzat kendisi yarattı bu canavarları. Bu canavarları yarattıktan sonra işlerin belli bir aşamada değişmesi, rollerin farklılaşması da söz konusu oldu. Ve bu kötüleri şimdi bizim başımızı sarmış olan ABD oradaki bütün sorumluluğunu unutturup bizi bu kötülerden, bütün dünyayı, insanlığı bu kötülerden, kötülüklerden kurtaran bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Usama Bin Laden ve El-Kaide her şeyin üstüne çıkan büyük kötü şeklinde sunulduğunda onları yaratan faktörler de gözden kaçırılmış oluyor. Onları da tartışmayı engellemiş oluyor. 2001'de, 11 Eylül 2001'de birden sonra, yani o saldırılardan sonra ABD'de çok sıcak bir tartışma yapılıyordu. Demokrat, sol aydınlar, akademisyenler ABD'ye böyle bir öfkenin yönelmesinin temelinde ne var? Böyle bir örgütü hangi şartlar yaratır sorusunu tartışmak istediler. Ama o tarihlerde çok ciddi bir kamuoyu baskısı, bir mahalle baskısı yaratıldı ve şiddetin kaynaklarını tartışmak, şiddeti meşrulaştırmaktır şeklinde özetleyebileceğimiz, basitleştirebileceğimiz bir sloganla susturulmak istediler. Evet, ve konuyu da kapatmak şeklinde de bir açıdan konuda kapanmış oldu tabii. Çünkü onlar kazandı yani büyük ölçüde. Şey seçilmedi bunun 11 Eylül saldırılarının altında yatan sahiplerin tartışılması gibi bir yola asla gidilmedi. Bu yol seçilmedi. Tam tersine şiddete şiddetle mukabele etmek esas mantığı. Evet, daha büyük bir şiddet. Daha büyük bir şiddetle evet. Fakat hani hep Türkiye'de de tartıştık bu meseleyi PKK gündeme geldiğinde. Hep terörist vurgusunun yapılmasının nedeni devlet katında. Arkasındaki sosyal ve siyasal sebepleri, dinamikleri gözden kaçırmaktı. Yani böyle kitlesel destek bulabilen, dünyanın çeşitli yerlerinde, El-Kaide gibi dünyanın çeşitli yerlerinde militanları olan, sempatizanları olan bir örgüt niye ortaya çıkar? Niye? İnsanlar şiddete, salt sadistlikten, salt vahşilikten, canilikten, barbarlıktan dolayı mı başvururlar? İnsanın doğasındaki şiddet illa gelip de buradaki bir bu böyle örgütleri mi buluyor? Yani bu örgütler sadece bunların ortaya çıkışı sadece bunlarla mı açıklanır? Değil tabii. Ya yani hepimiz biliyoruz ki ABD'nin Orta Doğu politikaları ve bilhassa Filistin sorunu Arap dünyasında ve sadece Arap dünyasında değil, dünyanın daha pek çok yoksul bölgesinde pek çok insanın ABD'ye büyük bir öfke duymasına neden oluyor. Bugüne kadar çeşitli yollarla bu haksız düzenin değişmesi istendi ama o kadar açık bir meydan okumayla yürüttü ki ABD ve İsrail bu politikaları. Yani siz ne yaparsanız yapın, ben uluslararası hukuku da tanımam, diplomasiyi de tanımam, gerektiğinde en sert yöntemleri de kullanırım dedi. Evet, yani bugün mesela salon.com diye bizim takip etmeye çalıştığımız bir sitede de Glenn Greenwald aynı konuda yazıyor. Yani Başkan Obama'nın bu konudaki konuşmasının aslında her şeyi meşru göstermeye yönelik ve Amerika bir şeyi kafasına koyarsa yapar mantığının yani ama işte bu mantıkta da şöyle bir hani işin etik boyutunu bir kenara bırakalım, pragmatik bir sorun yok mu? Şiddeti tekelinde bulunduran veya daha büyük, daha kuvvetli şiddet uygulayabilecek olan her zaman haklıdır. Bu mu? Benim de zaten vurgulamak istediğim nokta bu. Daha Obama'nın bu konuşmasını dinlememiştim ben yazıyı yazdığım zaman ama aşağı yukarı böyle bir konuşmayı Obama'nın da yapacağını tahmin ettim. Çünkü yani şu bunu vurgulamanın şöyle bir önemi var. Obama farklı bir şey söyler gibi bir beklenti de var tabii. Yani şimdi çıkacak farklı tonda daha bir pragmatik konuşacak. Çünkü ondan beklenen biraz da bu. Ona biçilen misyon da biraz daha yumuşak, adil vesaire olmaktı. Şimdi böyle bir açıklama gerçekten dünyanın bütün hani bölgelerinde ABD politikalarından veya muktedirlerin, hakim olanların politikalarından, uygulamalarından mağdur olanlarda sadece bir tek duygu yaratır, öfke. Evet, güçlüyüm, haklıyım. Evet, güçlüyüm, haklıyım. Peki nereye kadar gidebilir bu? Yani siz şiddetle ve elinizdeki büyük, devasa, kaba güçle bütün dünyayı her dönem istediğiniz gibi yönetebileceğinize inanırsanız hakikaten doğruyu yapmış olur musunuz sorusunu sormak lazım. Bilirsiniz Bismarck'a atfedilir bu söz. Başkası da söylemiş olabilir bilmiyorum ama benim okuduğum kaynaklarda genellikle Bismarck çıkardı karşıma. Süngüyle her şeyi yapabilirsiniz ama üstüne oturamazsınız. Evet. Şimdi öyle bir konuşma zafer sarhoşluğu bana çok büyük gücü olanların zafer şölenleri gerçekten çok ürpertici geliyor. Hani gücün bir terbiyesi çocuğu terbiye edecek çeşitli usulleri yaratmaktır medeniyet. Hani insani ilişkilerin veya dünya toplumundaki ilişkilerin şiddet üzerine değil başka yollar üzerine kurulmasını öngörür medeniyet. Sivilizasyon dediğimiz şey, sivil olmak. Ama siz elimde güç var, ben herkesin burnunu sürterim, iş buraya gelirse, o noktaya gelirse hiçbir şey tanımam, istediğimi yaparım derseniz işte o sivilizasyona da o medeniyete de büyük bir darbe vurmuş olursunuz. Evet, ve bütün imparatorlukların da nihai sonu olan çöküşün de başlangıcını burada görmek bile çok da fazla uzak. Uzak değil tabii, yani o kadar da evet. Hani sadece bizim şu an bunları söylerken duyduğumuz belli bir kızgınlık, öfke söyletmiyor bize bunları. Şey, Georg Simmel'in bir meselini aktardım bugünkü yazıda. Hakikaten başlığı da çok ilgimi çeker her zaman çok. Adorno'nun da bu konuda yazdıkları var ama bir kişi yazısına sıkıştırmak, sığdırmak çok zor olduğu için onu aktardım, başka yazıda kullanırım. Hak bir trajedi fragmanı şeklinde bir başlığı var bu meselin. Georg Simmel'in. Evet, Georg Simmel çok, benim çok sevdiğim, hakikaten etkilendiğim Alman sosyologlardandır. 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşamış, doğmuş sonra. Hakikaten önemli işler yapmış. Çok değerli. Bana göre sosyolojinin dahi meczuplarındandır. Zamanında çok kale alınmamıştır ya da bilerek. Evet, bilerek yok sayılmıştır. Diyeyim, yok sayılmıştır. Olağanüstü bir deha ve çok çarpıcı çalışmalar yapmasına rağmen bu mu falan işte diye böyle burun kıvrılmıştır ama kendisine. Ama daha sonraki yıllarda yazılanlardan da anlıyoruz ki aslında bunu yapan o kast, hani sosyolojide bütün akademik alanlarda bir kast vardır ya. Evet. Öyle onlar o alanın sahipleridir, eskileridir, gelenekleri sürdürürler. Bunun tehlikeli olduğunu, mevcut kastın temelini oluşturan gelenekleri, bakış açılarını sarsacağını gördükleri için o korkuyla yok saymışlardır kendisini. Georg Simmel'in pek çok çalışması var. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu bir alan. Modern dünyada insanları bir arada tutan şeyler nelerdir sorusu. Şimdi oraya girmeyeceğim. Ben bu fragmanı anlatacağım. Bunu başka bir programımıza bırakırız. Çünkü hem ulusal toplulukları, yani Türkiye'yi mesela bu açıdan değerlendirmemiz mümkün, hem de uluslararası toplumu bu açıdan değerlendirmemiz mümkün. Bu kadar farklı öznenin, bu kadar farklı varlığın bir arada bulunduğu birimlerde o bir aradalığı sağlayan şey nedir sorusuyla çok ilgilenmiştir. Onu dediğim gibi başka bir programda bir sohbet konusu yaparız. Bu meselede de, hak meselinde de kendisinin ta işte lise zamanlarından tanıdığı öyle kuruyor tabii. Yani bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Tanıdığı bir insanın trajedisini anlatır aslında. O hep haklı çıkıyordu. Fakat o kadar da hani haklı çıkma isteğiyle hareket eden biri değildi. Buna rağmen sürekli haklı çıkıyordu. Bu haklı çıkmanın kendisine yaşattıklarını da çok zekice, çok etkileyici bir biçimde anlatır Georg Simmel bu meselde, bu fragmanda. Orada bir aktardığım pasaj var bu köşemde. İsterseniz onu da paylaşalım gazeteyi okumayanlar için. Evet, lütfen. Evet, diyor ki yani burada istemediği halde sürekli haklı çıkan adamın trajedisini anlatırken şu sözleri kullanıyor. O hep haklı çıkmayı istemek için fazla seviyeliydi. Zira böyle bir istek soyluluktan uzak olunduğunu gösterir. Yani hep haklı çıkmak isteği bir defa insanın ruhunun soyluluktan uzak olduğuna büyük delildir. İnsanın özdeğer duygusunun hiçbir sarsıntıya ve hiçbir kısıntıya tahammülü olmadığını ve tek bir geri adım atma zorunluluğunun bile tüm içsel varoluşunu tehlikeye soktuğunu gösterir diyor. Eğer hani böyle bir karakterin sürekli haklı çıkmayı bilerek isteyen bir karakterin yapısını tasvir ederken aslında bir özdeğer duygusu sorunu yaşadığını da söylüyor. Sürekli bir hani kendinden korkma halidir belki de bu sürekli haklı çıkma isteği. Evet, bütün yapı birdenbire en küçük bir şeyde bile çökebilir. Çökebilir ve kendi gücünün, o zaman kendi gücünün en kaba haline sarılmaya kalkar bu tür insanlar, eğer varsa böyle bir güçleri. Şu an ABD'nin de başka yerlerde başka muktedirlerin de yaptığı da bundan farklı değil. Bu mesele şu sözle bitirir. Evet, biraz dağınık konuştuk farkındayım ama yani muhabbetin de dağınık olması yani o kadar da kötü bir şey değil bence. şimdi şöyle demeyeyim. Bir keresinde bana dedi ki diyor bu meseleyi anlatan. Kendi haklılığımdan öyle nefret ediyorum ki bunu yapmakta haklı olduğumu bilmesem canımı alırdım diyor. Bu bir bilmece gibi gerçekten. Ben de düşünmeye devam ediyorum üzerinde bu bilmecenin. Burada birçok incelik saklı diye düşünüyorum. Her olayda yeniden okunduğunda yeniden anlamlanabilecek bir cümleyle bitirmiş. Bunun da bu hak, zafer, adalet diyalektiğinde, ilişkisinde dikkate alınması gereken bir bilmece olduğunu düşünüyorum. Evet, yani bu hakikaten içinde insanı derin bir bazen yeise kedere de sevk edecek kadar bayağı da bir şey var bu haklı çıkma ve kaba kuvvetin bu kadar çıplak bir şekilde yalanlarla gizlenerek ortaya konmasında insanı tiksindiren de bir şey oluyor hakikaten yani. Biliyorsunuz bu hani antik Yunan'dan bu Pelopones savaşları ile ilgili yazılanlardan Tukididas'ın söylediklerinden bu yana çok konuşulan bir şey. Yani ben güçlüyüm, iktidara sahibim, muktedirim, o halde haklıyım mı geçerli olacak, yoksa ben haklı olduğum için mi aslında burada bu konumdayım? Yani ne, hak mı gücü yaratır, güç mü hakkı yaratır tartışması hep yapılmıştır. Bir muktedirin elinde çok fazla bir güç varken bunu pervasız kullanması sizin, bizim, yani birer insan olarak bizlerin bu dünyada ne kadar işlevsiz, iradesiz, çaresiz olduğu gibi bir duygu da yaratır. Ben buna bir tür depresyon başlangıcı diyorum ve siyasal depresyon olarak da bir karşılığı var bunun. Yani kendisini her şeyi yapacak güçte görüp de ihtiyaç duyduğunda hiçbir kural tanımadan bu gücü kullananlara karşı o çaresizlik duygusunun yarattığı çok çok önemli sonuçlar var. Bunlardan bir tanesi, çok çok önemsediğim bir tanesi intihar saldırılarıdır. Yani sizi çaresiz bıraktığı anda onun asla kullanamayacağı bir silaha başvuruyorsunuz. İntihar saldırılarıyla ilgili önemli sinema filmleri yapıldı, önemli şeyler yazıldı. Benim hiç unutmadığım bir yazı, tam da intihar saldırılarını lanetlemek için sanırım İsrailli veya İsrail'i savunan bir yazıda geçiyordu bu. Çok eşitsiz bir silah diyordu intihar saldırıları için. Yani bir insan kendi bedenini, kendi hayatını bir silah olarak kullanmaya başladığı anda elinizdeki toplar, tüfekler, işte bilmem nükleer silahlar, izleme silahları hepsini geride bırakan bir şey yapmış oluyor. Yani onları sıradanlaştıran, önemsizleştiren bir şey yapmış oluyor diyordu. Yani sizin hiç yapamayacağınız bir şey yapmış oluyor diyordu. Şimdi ben de diyorum ki böyle bir noktaya gelinebilmesi için ve bunun öyle 3-5 kişiyle sınırlı olmadığını bildiğimizden söylüyoruz. Böyle bir noktaya gelinebilmesi için o kitlede çok çok çok ciddi bir çaresizlik duygusunun yerleşmiş olması gerekiyor. Bir büyük adaletsizlik algısı, bilinci ve büyük bir çaresizlik duygusu birleşiyor. Şimdi böyle bir operasyon ardından bu hani basbayağı küstahlık kokan şenlik törenler vesaire pek çok insandaki o duyguyu tahrik eder diye endişe ediyorum doğrusunu isterseniz ayrıca. Başka evet. Endişelendiren aslında bir şey de var burada. Hani bir grup insanın böyle bir çaresizlik içine düşmesi, öte yanda da bu düşülen çaresizlikten umursamamak, bir buna karşı bir nasırlaşma aynen. oluşması. Aynen, bu da oluşuyor. Oysa Orta Doğu'da şimdi daha hani umut verici gelişmeler yaşanıyor bir süredir. Biliyoruz, çaresizlik duygusunu yenmeyi sağlayacak gelişmeler bunlar. Yani hayır, biz o kadar da çaresiz değiliz. Bizim de bu dünyayı etkileyecek gücümüz var, sözümüzün de bir kıymeti var dedirtecek gelişmeler de oluyor, biliyoruz işte. Evet, bu büyük bir bastırılamıyor bu devrimci dalgada yani. Evet. O nedenle çok umutsuz olmak doğru değil. Bütün bu söylediklerimiz zaten umutsuzluk anlamına gelmesin. Benim söylemek istediğim şu: bu iktidar stratejisi ABD'nin veya başka yerde, başka ülkelerin, hiç fark etmez ama global düzeyde ABD'nin bu iktidar stratejisi daha çok şiddet üretir, daha çok acı yaşatır toplumlara. Adalet işte, onlar adalet yerini buldu diye haykırıyorlar ya, burada da vurgulamıştım. Adalet işte intikam alma ile gerçekleşebilecek bir şey değildir. Hele global düzeyde böyle bir şey söz konusu olmaz. Adalet işte yoksulluğun, adaletsizliğin, haksızlığın kaynaklarını değiştirecek ya da bu şartlar, bunların doğduğu şartları dönüştürecek bir dünya düzeni kurma yönündeki çabalarla ancak da hissedilebilir. İşte şiddete de en büyük çarenin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten bunu 10 yıllardır söyleyen pek çok değerli bilim insanı, düşünür, yazar da var. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Mithat. Ben teşekkür ederim. İyi sabahlar olsun tekrar. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Shake Your Money Maker, Paul Butterfield Blues Band'den dinledik bu parçayı da. Paul Butterfield'ın ölüm yıl dönümü, 24. ölüm yıl dönümündeyiz. Oldukça genç bir yaşta, 45 yaşında yanılmıyorsam, hayata veda etmişti. 1987'nin 4 Mayıs'ında kendisi hem armonika çalıyor, az mızıkası, hem blues vokalisti, hem de orkestraları var kendisinin, bandleri var, grupları var ve çok iyi bilinen blues ustalarından biri. Adeta bir standart olan bir parçayla devam etti. Shake Your Moneymaker'la. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazetesi. Onun saat 9.37 ve müjdeli haberimizi verelim. Seçim çalışmaları için Karabük'te bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, Orta Doğu'daki bütün bu ayaklanmalar üzerine çok yerinde bir duruma, vaziyet eden konuşma yapmış. Yani bütün Orta Doğu'da halklar demokrasi, özgürlük talebiyle ayağa kalktılar ve başlarında... Ne demiş? Biz de bunu destekliyoruz. Öyle yani, bu tabii insan özellikle seçime giderken ve başbakan da işte Libya'daki lideri de şeye, artık git sen, sana kalacak yer buluruz. Ama direnme, halkına da ateş açma, silahlı ateş açma. Çünkü bütün ülkelerde de, Suriye'de şimdi ama Mısır'da da Tunus'ta da halkın üstüne haydutları ve silahlı insanları saldılar. Orduyu, polisi, özel kuvvetleri filan. İşte bunlarla ilgili konuşacak zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Mehmet Ali Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi Safranbolu İlçe Teşkilatı'nın onuruna verdiği akşam yemeğinde Türkiye'nin dünyada insansız uçak yapan üçüncü ülke olduğunu ve artık Orta Doğu ülkelerine silah satacak duruma geldiğini söylemiş. Ne diyorsun? Yaşasın. Çünkü Orta Doğu'da çıkan krizin hani bu silah satışıyla falan hiç alakası yok. İşte Libya'da falan görüyoruz mesela, daha çıkmadan birkaç gün, bir hafta önce işte satılan silahlarla falan pek bir alakası yok durumu Kuzey Afrika'da. Daha sonra o halkın üstüne o silahlarla ateş açılması, Bahreyn'de, Yemen'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta. Bunlar tabii başka şeyler. Silah da bir ürün, satılsın. Serbest ticaretin kuralları gereği deniyor ve üstelik de çok, yani son derece çarpıcı bir şey bu. Cihan Haber Ajansı'ndan elde ettiğimiz bir haberi okumaya çalışıyorum, haber7.com'dan. Görüyoruz. Yaptığımız reformlarla bugün eğitimde ileri ülkeler arasında yer aldık diye devam etmiş. Yani konuşma baştan sona çok hayranlık uyandırıcı, tırnak içinde. İleri ülkeler derken nerede? Basın özgürlüğünde mi mesela? Ona birazdan geliriz belki. Hayır, eğitimde diyor mesela. Aman tanrım. İmkansızlıklar nedeniyle çocuklar okuyamıyorsa bunu mazeret olarak kabul edemeyiz. Yaptığımız reformlarla bugün eğitimde ileri ülkeler arasında yer aldık diyor. Ben de o ülkede yaşamak istiyorum. Yani 1 milyon 700 bin öğrenci bir türlü bu test sınavında, ezberci bir eğitimi içinde onu, o testleri bile yapmayı başaramayan şifrelerde hile iddialarıydı, o suydu, bu suydu derken falan, evet, skandal, daha yeni skandal. Bugün bir şeyler var, işte ÖSYM'ye giriş sınavında sınavın göstermelik olduğuna dair haberler var ama işte eğitimde ileri ülkeler arasında da yer almak mümkün tabii. ALES, ALES. Bu program giderek kuantum olmaya başladı. Evet. Hep paralel evrenlerden bahsediyoruz. Evet, çok hoş oluyor aslında. Yani Türkiye dünyada insansız uçak üretebilen bir ülke haline geldi. Bilim ve teknolojide bizim insanımız Türkiye'de bir takım çalışmaları yapan ve başaran duruma geldiler. Bir takım çalışmalar, dikkat isterim. Detaya gerek yok canım, isteyen sonra bulur. insansız hava aracını doğrudan imal eden üçüncü ülke Türkiye'dir. Yani bu Amerika Birleşik İnsansız Devletleri hava ve İsrail. Aracıyla kasıt ne? Yani dünyada imal eden üçüncü ülke olduğumuza göre çünkü hani... İHA. Hayır, peki ne o? Uçurtma mı? Ne yani? İnsansız hava silah. Aracıyla. Joysticklerle. Bakın. Peki ben bir şey hatırlıyorum burada. Yeni herhalde üretimi bu. Çünkü bu İsrail'den alınan insansız hava araçlarının Heron. İşlememesi sonucunda işte can kayıpları meydana geldi vesaire falan filan değil mi? Öyle şeyler vardı. Heronlar işte neden çalıştırılmadı vesaire. Yaklaşık bir yıl önce. 1,5 diyelim hadi. Sonra yeni başlamışız. İnsansız hava aracı üretiyormuşuz. Ne yapıyormuşuz onlarla? İşte silah falan. Gözlem. Kameralı uçak. Daha fazla detay lazım sanıyorum. Lazım mı sence? Bence lazım. Yani bunları yapıyorsak ve bunları satıyorsak bilelim ne olduğunu. Evet. Bir de ben şeyi de bilmek isterim. Orta Doğu'da hangi ülkelere hangi silahları satıyoruz? Ve silahlar nerede kullanılıyor? Nerede kullanılıyor? Evet. Yalnız o da değil ki mesela deniz araçlarında da geçenlerde vardı haberi neydi adı? Piranha. Ya onu Amerika yapmış şimdilik ama biz dediğim Türkiye'de yapabilir herhalde. İnsansız bot. Sularda kendi kendine gidiyor, uçuyor. Uçmuyor da gidiyor. Yüzüyor. Şimdi gerek deniz araçlarında demiş, gerek diğer araç ve gereçlerde artık kendi imkanlarımızla ihtiyacımızı karşılayacak bir noktaya geldik diye devam etmiş konuşma. Bu Safranbolu'daki akşam yemeği konuşması. Bu daha da gelişecek inşallah. Başkalarından silah, araç ve gereç temin etmekten başka çaresi olmayan bir Türkiye'den şimdi ürettiklerini önce Orta Doğu pazarına, Asya pazarına pazarlamaya çalışan ve bunda da başarılı olan bir Türkiye. Bu konuda atacağımız daha da adımlarımız var kuşkusuz demiş. Bu hakikaten eşsiz bir konuşma olmuş. Buradan günün sözünü çıkarırız diye tahmin ve ümit ediyorum. Yani şey daha da gelişecek inşallah demesi. Başka daha şimdi şey Sikorsky helikopterleri ihalesi. İnsanlı mı insansız mı? Birkaç gün önce tamamlandı değil mi? Kaç 30 milyar dolara kadar da çıkar deniyordu. Kaç? Vallahi ilk verilen rakamlar 4 milyar dolar civarındaydı. 30'u duymadım bilmiyorum ama belki öyle bir ben şey olabilir. Ben uyduruyorum. Bir kanal ihalesi var 30 milyar dolar. İşte birisi teklif etmiş belki onunla karıştırıyor olabilirsiniz. Ama belki anlaşmada da vardır. Hani ilerleyen aşamalarda her TC vatandaşına bir Sikorsky şeklinde. Ama o başkalarından almış olmuyor muyuz onları? Onlar bizimkiler mi oluyor? Fark eder mi çok aslında silah olduğu sürece de? O eder. Çünkü siz adam, ben, ulusal sanayiyi mi savunuyorsunuz silah? Tamamen. Şahin de çünkü ana konuşması bu meclis başkanının. Biz reform yaptık. Başkalarından silah, araç, gereç alıyorduk. Şimdi ürettiklerini Orta Doğu'ya satıyor. Mesela Mısır'a, Suriye'ye, Yemen'e. Değil mi? Elbette. Satacak. Sikorsky'leri oradan alıp Yemen'e falan satmak ister misin? Ben anlamam o işte. Apache olsa o konuda biraz daha şeyim var. Bilgim var. Black Hawk. Black Hawk işte o şeyler. Sikorsky'ler. Evet. Kara Şahin. Ha onun için Şahin böyle konuşuyor. Girmeyelim. Ona girmeyelim. Kara Şahin meselesine girmeyelim. Peki Çevre Bakanı da Dünya Su Konferansı'nda konuşmuş. Ne demiş? Sanayiyle ilgili önemli açıklamalar yapmış olsa gerek. Parlak nurlu ufuklarla ilgili çok önemli. 2060'a kadar bir kere su sıkıntısı olmayacak Türkiye'nin demiş. Hmm. 2050'ye kadar enerji sıkıntısı olmaması gibi bir şey herhalde bu da. Aynen. Ama bu daha da uzun vadeli. Üstelik başka şeyler de söylemiş. Bu kanala da laf ediyorlar bazı insanlar demiş İstanbul kanalına. Hı hı. Hani ada sahillerinde bekliyoruz var ya o, evet. Orada o adayla ilgili kanalla ilgili de demiş bu insanlar ne çıkıyorlar şey diyorlar. Bir hedef var şimdi. Bahsettiği bir takım insanlar var. Kim olduklarını söylememiş, spesifiye etmemiş. Onun için bilmiyorum ama diyor ki bunlar karşı çıkıyorlar diyor ve ağaçlar gidecek, ekolojik denge bozulacakmış. Efendim söyledik, kaç defa söyleyeceğiz diyor. Beş. Bir ağaç kesilirse beş ağaç dikeriz diyor. Yalnız her ağacın birisinin bakana şeyi, çevre bakanı olduğuna göre şeyi söylemesi lazım. Bir on ağaç bir kere. Hı? Bir kesilen her ağaç yerine 10 mislini dikeriz. 10 mu demiş? 10 tabii. Ben 5 nereden çıkarttım? Dün verdi bunu. Ya şeyim küçük. Vizyonunuz dar. Vizyonum dar. Peki 10 ama yani 20 ile 100 yıl arasında yetişiyor ağaçlar. Onu birisinin artık bakana söylemesi gerekiyor herhalde. Tamam canım. Şeye gidenler bilir. Böyle Anadolu'da çeşitli kentlere giderken ormanlaştırılan araziler var. Gerçi İstanbul'da da var bunlar ama hani İstanbul'da dışarıdan giriş çıkış çok fazla yapmadığım için o bölgelerden görme fırsatı olmadı. Neyse. İşte hatıra ormanları vardır meşhur. Böyle iki tane kurumuş fidan durur böyle. Önünde de bir plakada hatıra ormanı. İşte bilmem ne hatıra ormanı şeklinde bir evet. Tabela yer alır. Ama orman olduklarını ben görmedim. Yani bu 15-20 yıldır dikkatimi çekiyor ama. Sana ben de meclis başkanının şeyiyle cevap vereyim sözüyle. Bu daha da gelişecek inşallah. Peki. Evet bu arada internet üzerinde de birazcık duralım. Duralım. İşte şey hani eğitimde falan yapılan köklü reformlarla dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmiş olan Türkiye internette de dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte internette devlet filtresi geliyor 22 Ağustos'tan itibaren. Durum bu. Evet, bunu biraz önce birkaç gün önce konuşma fırsatımız olmuştu fakat işte Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB tarafından da bir sürü sözcüğün internet ortamında kullanımına yasak getirilmişlerdi ya. Sınır tanımayan gazeteciler şey örgütü şey demiş artık gülünç boyuta ulaşmış durumda Türkiye'nin internette gülünç durumu. O gülünçle tabii kastettikleri başka bir şey. O alan isimlerinden örneğin nefes kelimesinin sakıncalı isimler alan isimleri arasına alınmasıyla ilgili olan bir açıklamaydı o. Ama yani yasak kararına gülelim mi ağlayalım mı bilemedik mesela demiş. Nefesdarlığı.com sitesi sakıncalı içerik için incelenecek siteler içinde yer alabilir bu şeyle. Bunu işlemiştik. Bir de 22 Ağustos'ta BTK'nın Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun işte zorunlu olarak getireceği Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarını 4 tane filtre kategorisine sokacak olan uygulama var. Bu çok önemli işte. Tabii. Asıl orada kopacak işte filtrelerin çeşitli isimleri var. Aile filtresi, çocuk filtresi. Bunlar bu arada filtrelerin neyi kapsadığı, neyi filtrelediği siz belirlemiyorsunuz. Fark orada. Devlet sizin için belirliyor. Böylece de büyük bir hizmet yani hani vatandaşına da. Büyüklerimiz her şeyi bizden daha iyi bilir. Hayır bir de yani uğraşmıyorsunuz. Oturup öyle o kadar internet sitesine uğraşmak yerine devlet sizin için belirliyor. Güzel sunuyor. Diyorsunuz ki ben istemiyorum filtremi. O zaman standart profil denen filtreye tabi oluyorsunuz. Bunun içinde bugün yasaklı durumda olan 13.000, 12.000, 13.000'e yakın site tahminen dahil olacak. Ama standart profile dahil olduğunuz durumda da size verilen kullanıcı adı ve şifreyle internete girdiğiniz için zaten yaptığınız her şey güzel güzel izleniyor. Zaten şimdi de izlenebilir o ayrı mesele de. Yani o zaman bu filtreyi koyan kurum tarafından izleniyor. Harika oluyor böylece. Yani Reporter Sans Frontier, sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Paris merkezli bir örgüt, yaklaşık 7000 internet sitesi bloke edilmiş, yasaklanmış durumda diyor Türkiye'yi ve internet düşmanları listesinde gözetim altındaki ülkeler bölümünü almış. Yani bir kategori, o da bir kendi kategori yaratıp, yani nasıl Türkiye'de devlet işte filtre kategorilerine sokuyor. Ne standart profil mi? Standart profil filtre işte sizin istememeniz halinde. Aile, evet. Çocuk veya diğeri, evet. Artık neyse. Bu da bir çeşit standart profile sokmuş. Maalesef aynı güzellikte değil bu. Gözetim altındaki ülkeler işte Bahreyn, Belarus, Avustralya'da var. Bahreyn, Belarus, Güney Kore, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Eritre, Fransa, Libya filan var. Ve bir de 2011 basın özgürlüğü barometresine göre şu anda dünya genelinde hapiste olan 151 gazeteciden 5'i de Türkiye'deymiş. Nedim Şener, Ahmet Şık, Özcan Kılınç, Bedri Adanır ve Vedat Kurşun. Nedim Şener demişken bu arada, belki bu, ona geçmeden şeyi de söyleyeyim. Biyanet'in açmış olduğu bir dava var bu arada. Filtre meselesiyle ilgili olarak o davayı da yakından izlemeye devam edeceğiz. Sonuçları bu ülkedeki herkes için son derece önemli. Ama Nedim Şener demişken, o da Vatan Gazetesi'nin, Vatan ve Milliyet Gazetelerinin satışıyla beraber işsiz kaldı. Daha sonra Posta Gazetesi kadrosuna alınmış Aydın Doğan tarafından ama eski işinden çıkartılmış. Neden? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Şu anda hakkında verilmiş bir karar var mı? Bir hüküm giymiş mi? Hayır, yargılanıyor. Evet, tutuklu olarak yargılanıyor. Bu da ilginç bir durumdur. Yeni satın alan sahibi Milliyet'te yazıyordu. Evet. Eski sahibinin oğlu Karacan uygun görmemiş demek. Evet. Tutukluluk sebebiyle mi olduğunu belirtmiyor değil mi haberde? Nerede gördün? Belirtmiyor. Belirtmiyor. Evet. Peki. Onu da böylece geçelim. İyi bir haberimiz var bir de. Yani iyi olabilecek bir haber en azından. Hrant Dink davasında Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına Dink soruşturması diye bir haber var. Evet. İsmail Saymaz'ın haberi Radikal'den. Agos Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci, aktivist Hrant Dink'i Sabiha Gökçe'nin Ermeni olduğu iddiasına ilişkin haberi sonrasında İstanbul valiliğine çağırıp yazılarına dikkat etmesi yönünde uyardı. Haberi vardı. Tüyler ürpertici bir şeydi bu. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Marmara Bölge Yardımcısıymış o. Özel Yılmaz. Yanındaki kadın görevli de, adı verilmiyor, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak 2011'de bir olur vermiş oldu ve soruşturma açıldı, ortaya çıkmış. Biraz geç aslında, 4 Mayıs, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, neredeyse 4 ay olacak ama şimdi ortaya çıkmış. Neden hedef seçildim öldürülmesinden bir hafta önce, neden hedef seçildim başlıklı yazısında da işte valiliğe çağrıldığını, eski vali yardımcısı Erol Güngör'ün huzurunda misafir diye tanıtılan biri kadın, iki kişi tarafından da uyarıldığını yazmıştı Dink. İşte sonradan birisinin MİT Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Özel Yılmaz olduğu ortaya çıkmış. Yılmaz Ergenekon davasında da tutuksuz sanıkmış. Her şey birbirine eklemleniyor bir şekilde. Ve MİT'te görüşme bilgimiz dahilinde yapıldı diye açıklamıştı. Bu kez daha önce soruşturmalarda olumsuz yanıt verilmişti savcılığın başvurularına. Cinayetteki ihmali var mı MİT'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, yok mu diye. Bu arada da Cumhurbaşkanı Gül'ün direktifiyle harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de Dink ailesiyle görüşmüşler. Bu yeni 25 Nisan'da. Ve Kurul Başkanı Mehmet İlhan'la 3 müfettiş aileye dosyaların tümünü ve yazılan kitapları okuduklarını söylemişler. Aile de MİT görevleriyle ilgili yeterli adım atılmadığından şikayet etmişti. Ayrıca da Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan'ın rolüne ilişkin kuşkular da anlatıldı diyor haberde, Radikal'in haberinde. Önemli bir şey. Evet, aşağı yukarı benim elimdeki haberlerin büyük bir bölümünü değerlendirmeye çalıştık. Başka bir şey dışarıda pek çok şey kalmıştır eminim ama galiba artık gitme zamanında diyebiliriz değil mi? Verme önemli bir şey. Bende yok ama kaçan. Ben sizden bir sürpriz bir şey bekliyordum. Gerilmiştim böyle. Bahar yorgunluğu var. Şey var, belki ona değinmek gerekebilir. İzmir'de bu belediyeye yapılan baskın, onunla ilgili bir ek bilgi haber takibi adına dün verememiştik. İşte şimdi Sayıştay raporundan ek detaylar çıkmış konuyla ilgili. Bir inşaat ihalesi nedeniyle kamunun yaklaşık 700 bin lira zarara uğratıldığı ve yine aynı ihalede şartlara uyulmamasına rağmen ödeme yapıldığı iddiaları yer almış. Şeyinde bu yüzden yapıldığı, baskında bu yüzden yapıldığı söyleniyor. Bu konuda bununla ilgili 34 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. 2 kişi de halen aranıyormuş. Bu şekilde. Bakıyorum son güzel bir haberim var mı? Yani Kuzey Kutbu İzleme Merkezi'nden hızlı iklim değişikliği yüzünden bütün denizler dünyadaki 1,5 metreden fazla yükselecekmiş. Son raporda 59 santimde kalmıştık. Şimdi 1 metre evet. Daha ilave edilmiş. Beklenenden çok daha hızlı ısınıyor dünya. Yazları hiç buzul olmaması, denizde hiç buz olmaması gibi yakın. Bir durum. O daha yakın. Evet, 1.6 metre. Bu arada bu 360 kişinin halen kayıp olduğu, tırnak içinde bu kayıp, Japonya'daki felaketi takiben nasıl kayıplar varsa Alabama'da da bu kasırgalar sonucunda 360 kişi halen kayıp. Aranıyor muymuş? Aranıyormuş. Polis kaçının öldüğünü söylemenin zor olduğunu söylemiş ama bu felaketlerin de iklim değişikliğiyle ilgisi nihayet incelenmeye başlamış. Democracy Now'dan aldığımız bir haber. Bilim adamları konunun iklim değişikliğiyle bağlantısının çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerektiğini söylemişler. Bilim insanları diye düzelteyim kendimi. Ben bak bir şey demedim. Evet. Evet. Peki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları temsilcisine ne cevap verecek sence? Son sorun bu. Koridora çıkarken. Bütün terörle mücadele operasyonları uluslararası hukuka uygun olmalı diyen Birleşmiş Milletler Amerika'nın cevabı ne olacak sence? Spekülasyona girmiyorum ama zaten uygundur diyeceğini tahmin ediyorum. Ben de öyle. Güzel, anlaşarak bitirmek de tadından yenmez hale getiriyor bu programı. Artık koridora çıkabiliriz. Salyangozlara bakıyor musun koridorda? Dün beslemeyi unuttum. Ama onlar da unuttu. Ha, beslemediğimi. Evet. Peki, Maynard Ferguson'la bitiriyoruz. Walter Maynard Ferguson, 1928'de bugün doğmuş, 2006'da ölmüş, Kanadalı bir caz trompetçisi. Aynı zamanda pek çok da grup kurmuş, orkestra şefi de diyebiliriz. Önemli bir müzisyen olarak tarihte yerini alıyor. Onu anmak için şimdi The Way You Look Tonight adlı caz standardını dinleyerek Maynard Ferguson ve arkadaşlarından bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.